in my area, blocks are widespread. Toxic, blue and red, do battling to the dead. Homeless mom, two kids and arm can't manage. Everyday standards cause environmental damage. Low income leads to shorty down a path where his option is do robbery and taking all your cash. Miss things tripping and she bends for executive. High school etiquette, younger representative. No guidance and lack of education. Low self-esteem, never gained graduation. Fatherless youth, first required to shoot. Fireproof anger inside desire the truth. Every time we turn the cheek and don't speak to the younger, they become more rebellious and getting into something. Little girls having little girls, still trying to show your ass and rather trying to save your world. Proszę podaruj mi uśmiech i miłość. Ja uczucie oddam ze swoją siłą. Nie jest moją winą, że zapominasz o mnie. Jestem tylko dzieckiem, samemu nie dorosnę. Proszę podaruj mi uśmiech i miłość. Ja uczucie oddam ze swoją siłą. Nie jest moją winą, że zapominasz o mnie. Jestem tylko dzieckiem, samemu nie dorosnę. Gdybym miał taką moc, by tu przetwarzać świat ten, by honor z zaufaniem przeważał nad blaskiem. Co z tym bogactwem? Cierpicie na przesyt? Za mało na dzień ginie z głodu w Afryce dzieci. Ty przestań wiedzieć, że wolno czas latem płynie. W końcu rozjebie łeb ci pięciolatek z karabinem. Zabroni kokainę i za życie w gnoju nocną. Co bawi ciebie widok, jak brzuchy z głodu rosną? Nalana mordo, rybka na kotletem. To nasza Europa wysławiana w świecie. Wolisz odlecieć, w sumie nie zabijać, niż myśleć co się dzieje z noworodkami w Chinach. I chuj, kogo obchodzi dzień powszedni? Handel dziećmi, ustalanie cen nieletni. To twój pierdolony cel tajlandzkiej wycieczki. Oby los kiedyś ciebie na zawsze zbezcześcił. Spójrz w oczy mordercy, naprzeciw zagadce. Żyjemy w świecie dzieci zabitych przez matkę. Przymierze z diabłem, era dorosłych. Pytasz o realia, w nich nie ma miłości. Proszę podaruj mi uśmiech i miłość. Ja uczucie oddam ze swoją siłą. Nie jest moją winą, że zapominasz o mnie. Jestem tylko dzieckiem, samemu nie dorosnę. Proszę podaruj mi uśmiech i miłość. Ja uczucie oddam ze swoją siłą. Nie jest moją winą, że zapominasz o mnie. Jestem tylko dzieckiem, samemu nie dorosnę. She takes a deep breath, her lungs burn, it hurts. Today's the same as every day, work, work, work. Air thick with fiber, fibrosis kicking in. She's a proper life, but you can see it in her grin. Clocks in early doors, the days before the sweatshop. Never no more, breaks herself on some best tops. But next stop nothing, her best shot's coming. Run little one, you're locked into something and can't escape, great fingers to the bone. Chase an early grave, it's a shame she's all alone. If she goes, she's homeless, copy disillusion. For tiny tokens, she'll end up ruined. He takes a deep breath, won't steady his nerves. Lying in pieces in the dirt, dirt, dirt. Not yet a man, but he carried a gun. And as he starts to black out, he knows that he's been killed like one. Nobody's son, nobody's fool. Nobody ever told him he should be at school. Now he's dead at 15, just mummy's little soldier. Staying young forever, one mistake, it's all over.